राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 17 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् जिससे संसार पैदा हुआ और जिसकी शक्ति से सब संसार की चेष्टा होती है और जिस परमात्मा से सब संसार व्याप्त है उस परमात्मा की अपने कर्मों से पूजा करना बड़ी श्रेष्ठ बात है कि जो कुछ करो मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ ऐसा भाव रखे। मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ बोल रहा हूँ कर रहा हूँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ खा रहा हूँ पी रहा हूँ सो रहा हूँ जग रहा हूँ ये पूजा कर रहा हूँ। निद्रा समाधि स्थिति बताया है ये भगवान का पूजन कर रहा हूँ। शौच स्नान आदि क्रिया भगवान का पूजन एक पक्का विचार करेगी ये सब कुछ परमात्मा है। कल ये बात कैसे हम माने तो परमात्मा ही है सब ये। जैसे बाजरे का खेत होता है बाजरी होती है गेहूं का खेत गेहूं ही होता है जौ का खेत जौ होता है ज्वारी का खेत ज्वार मक्की का खेत मक्की। जैसे बगीचा आमों का बगीचा है तो आम ही आम है ऐसे परमात्मा ही परमात्मा सब है। क्यों सबका बीज परमात्मा है अंत में ही परमात्मा रहेंगे पहले ही परमात्मा थे। सब खेतों का बीज पहले बीज होता है अंत में बीज होता है बीज में ही वो अनेक रस होकर के अंत बीज शेष रहता है ऐसे परमात्मा ही थे और परमात्मा इस रूप से हुए अंत में परमात्मा ही रहेंगे। तो अपने कर्मों से उनका पूजन है। देखता हूँ ये पूजा करता हूँ बोलता हूँ ये पूजा करता हूँ चलता हूँ ये पूजा करता हूँ शौच स्नान कपड़ा धोना आदि रसोई बनाना भोजन करना जल पीना ये भगवान का पूजन करता हूँ। अगर ये करने शुरू कर दे भगवान का पूजन सब क्रिया भगवान का पूजन है। यद करोषी यद स्नासी यद जुहोषी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषम् अदर्पणम् सब भगवान के अर्पण करे भगवान का पूजन करे सभी शुभ अशुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन ही शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान का पूजन होगा बंधन होगा ही नहीं। बंधन तो राग और द्वेष से होता है ये मेरा ये तेरा ये ठीक है ये बेठीक है ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है सभी भगवान का पूजन होगा तो सभी उपाय सब भगवान की ही प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान का पूजन करे हरदम जागृत में ही भगवान का पूजन स्वप्न में ही भगवान का पूजन और सुषुप्ति में ही भगवान के पूजन इसमें तो समाधि स्थिति निद्रा समाधि स्थिति वही परमात्मा में ही हम है। संपूर्ण क्रियाओं से केवल भगवान का पूजन करे सिवाय पूजन के कोई चीज है ही नहीं। पहले पूजक होता है पूजन होता है और पूज्य होता है तीन विभाग होते हैं। पूजन करते करते पूजक भाव है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पहले ही समाप्त कर दे, नहीं पूजा है, पूजक नहीं, पूजक है वो पूजा रूप में हो गया, हर समय पूजनी पूजन करते तो पूजनी हो गया, पूजन करके फिर पूजा पूज्य वही हो गया, पूजा भाव हो गया, फिर पूजा रहेगी, पूजा होकर के पूज्य हो गया। ऐसे ही जिज्ञासु होता है, वो जिज्ञासु होता है पहले, फिर जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा के बाद में जिज्ञासु का भाव, जिज्ञासा होते होते होते जिज्ञासा केवल रहती है तब जिज्ञासु तत्व रह जाता है, तत्व ज्ञान है। ऐसे भगवान का भक्त है, वो भगत का है, भगवान का पूजन करता है, भगवान का पूजन करता है तो पहले भगत होता है, फिर भक्ति होती है, फिर भगत बैठकर भक्ति मात्र रहती है, भक्ति रहकर भगवान हो जाते हैं। ऐसे हर समय पूजन किया जाए, वो पूजन सब पूजा भाव हो करके पूज्य भाव होकर लीन हो जाता है, ना पूजक रहता है ना पूजा रहती है, पूज्य रह जाता है। पहले पूजा करते हैं फिर पूजा होती है, पूजक जब तक पूजक भाव का दृढ़ भाव रहता है तब पूजक होता है, खास पूजा होती है। जो जो पूजा में लीन होता है पूजक, तो ही पूजक भाव मिल करके पूजा मुख्य हो जाती है, पूजा मुख्य होने पर फिर पूजक नहीं रहता, पूजक पूजा हो जाता है, पूजक वो पूजा होकर पूज्य हो जाता है, तो एक तत्व रह जाता है, वो सिद्धि हो गई। तात्पर्य ये निकला, पहले करता है फिर कर्म होता है फिर वो कार्य हो जाता है, तो पहले करता है फिर होता है फिर है हो जाता है, करना होने में लीन होता है, होना है में लीन हो जाता है रह जाता है। इस तरह से कोई साधन किया जाए, कर्मयोग का साधन किया जाए तो कर्मयोग में सेवा करता है, सेवा रहता है, सेवा हो जाता है, ज्ञान योग में जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा होता है, जिज्ञासु हो जाता है, भक्त होता है, भक्ति करता है, भगवान हो जाता है, ऐसे उस परमात्मा में तल्लीन हो जाए। साधन आपका जो मर्जी है उस साधन पकड़ लो, वो साधक है, वो साधन होकर के साध्य में लीन हो जाता है, पूर्णता हो जाती है। पहले करना होता है फिर होना होता है, जब करते हैं जब करते करते जब करता है फिर जब करते करते जब होने लगता है, फिर करने का भाव नहीं होता है, साधन स्मरण होता है, होता है होते होते होते है में लीन हो जाता है ही हो जाता है। यह प्रक्रिया है उस तत्व की प्राप्ति की, कोई सी प्रक्रिया आप कर ले अंत में एक तत्व मिल जाएगा, एक तत्व रह जाएगा, उस तत्व में लीन हो जाएगा, करना होने में होना है में बदल जाएगा। तो जो कर रहे हैं जब ध्यान आदि कर रहे हैं वो करना में करने को होने में बदले, जो साधन करते हैं भजन करते हैं तो होने में भजन होने में हो जाए, ऐसे चिंतन करते हैं तो चिंतन करने वाला न कर चिंतन होने में हो जाए, ऐसे भगवान का अर्पण करते हैं तो अर्पण करके अर्पण हो जाए, ध्यान करते हैं तो ध्याता मिटकर ध्यान रह जाए, ऐसे ध्येय बन जाता तो ध्येय रह जाएगा, तो एक तत्व की प्राप्ति हो जाती बड़ी सुगमता बड़ी सरलता से। और एक में तत्पर होने से होता है, उसी में ही तत्पर हो जाए, उसमें तल्लीन हो जाए। काम करे संसार का तो करता होकर के, जैसे रसोई बनाना है, भोजन करना है, स्नान करना है, शौच करना है, इधर उधर नौकरी करना है, दुकानदारी करना है, वो करना होगा फिर होने लग जाए, भगवान के लिए करे वो। वो जब अपने लेने के लिए करता है, धन के लिए करता है, सुख के लिए करता है, भोग के लिए करता है, तो पतन हो जाता है, वो संसार में पड़ जाता है। अपने लिए करता है, जितना संसार है वो अपने सुख लेता है, अपने आराम लेता है, अपना आदर पाता है, अपनी प्रशंसा चाहता है, अपने को सुख चाहता है, अपने को आराम चाहता है, तो बन जाता है। और त्याग से त्याग शांति निरंतरम, त्याग से शांति प्राप्ति हो जाती है। बड़ी सीधी शर्त, अपने सुख और संग्रह करने की जो आसक्ति है, सुख भोग लें और संग्रह कर लें, रुपये पैसे चीज वस्तु हमारे हाथ है या हम ले लें, ये देखता तो है लाभ, पर केवल हानि हानि है, लाभ है ही नहीं, किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, केस जितना भी, और हानि कोई भी बाकी नहीं है, पाप कोई भी बाकी नहीं है, अन्याय कोई भी बाकी नहीं है, पाप कोई बाकी नहीं, सब पाप आ जाएंगे इसमें। अपने लिए करना ही पाप है, दूसरों के लिए करना ही पुण्य है, अपने लिए करना ही अपवित्र है, औरों के लिए करना ही पवित्रता है, अपने लिए करना ही पतन है और डूबना है, औरों के लिए करना उत्थान है और उतरना है। इस बारे गीता कहती, कोई सा काम हो अपने नहीं करे, पुंजते थे तुगम पाप है ये पसंद थे आत्म कारणात, अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए काम करते हैं, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, पापी है भक्षण पापी, पापमय हो गए, पाप भाव हो गए। यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोको यं कर्म बंधन, यज्ञ से अन्यत्र कर्म है, कर्म बांधने वाला है, और यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रवलिये थे, यज्ञ के लिए कर्म आचरण किया तो सब कर्म लीन हो जाता है, कुछ नहीं रहता, सब एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, बड़ी सरलता से बड़ी सुगमता से तत्व की प्राप्ति, क्यों तत्व तो मौजूद है, ये क्यों अपने लिए करने से, अपने सुख के लिए करते हैं, अपने उद्धार के लिए, अपने सुधार के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपने मान के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए करना, यही पतन है। तो कर्म गीता की ये शिक्षा है, युद्ध भी सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो तो युद्धा युद्धस्व नैव पाप मवापसरे, जय पराजय दोनों को समान समझे, लाभ हानि को समान समझे, सुख दुख को अनुकूलता प्रतिकूल समान समझे, ऐसे समाज का युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, बंधन नहीं होता, बंधन नहीं होगा, मुक्त हो जाओगे। समत्वम योग उच्यते, जय पराजय समान समझे, हानि लाभ को समान समझे, सुख दुख को समान समझे, क्योंकि समान ही है ये, जय है वो जय होती अच्छी लगती है, जय जाय पराजय बुरी लगती है, पराजय आती बुरी लगती है, पराजय जाती अच्छी लगती है, लाभ आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है, हानि आती हुई बुरी लगती है, जाती हुई अच्छी लगती है, सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है, दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है, वास्तव में अच्छा बुरा दोनों में बरोबर है, सम है, तो समान कर ले वो समान रीति से, ये आया ये तो जाएगा, आते ही जाना शुरू हो जाता है, सुख आते ही जाना शुरू हो जाता है, दुख आते ही जाना शुरू हो जाता है, हानि आते हुए ही जाते शुरू हो जाती है, लाभ आते हुए जाना शुरू हो जाता है, जय आते हुए ही विजय में बच जाते, विजय आते ही जय में चली जाती है, हर एक परिस्थिति आती है और जाती है, संयोग होता है वियोग होता है, इसमें संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, सुख का भी वियोग नित्य है, दुख का भी वियोग नित्य है, हानि का भी वियोग नित्य है, लाभ का भी वियोग नित्य है, अनुकूलता का वियोग नित्य है, प्रतिकूलता का वियोग नित्य है, संयोग नित्य है। तो वियोग का अनुभव है दुख संयोग वियोग योग, वियोग का अनुभव करना नाम योग है। गीता कहती संयोग वियोगम योग संगीतम, ये संयोग का वियोग है इसका नाम योग है, ये गीता का योग है। और सबका वियोग होगा जो समरूप परमात्मा रह जाए वो समर्थम योग होते थे, समता का नाम योग है। ये सब योगों से श्रेष्ठ है, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग है, अष्टांग योग है, इससे भी ये बढ़िया है। किसी वो बढ़िया लगे तो वो करे, ये बढ़िया घटेगा ये तात्पर्य नहीं कि दूसरा खराब है, ऐसा नहीं है, सभी मुक्ति करने वाले हैं। परंतु गीता का योग कुछ विलक्षण मालूम देता है, तो ये जो करेगा उसको बहुत सम्मान देगा, इस वास्ते हमारे समझ में ये ठीक है, सुगम है, सरल है। युद्ध रूपी क्रिया भी योग में बदल जाती है, जो क्रूर संख्या एकदम गला काटना, लोगों को नष्ट करना, मार देना, ऐसी क्रिया भी योग हो जाती है। तो गीता की ये विलक्षणता, हर एक काम योग हो जाता है, सुख दुख के समय करता है। खास बात है ये है, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों खत्म हो, मुक्ति हुई, और सुख और दुख दो द्वंद्व है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख सुख गई, निर्द्वंद ही मां भाव सुखम बंधा प्रमुचते, निर्द्वंद होने से सुपूर्ण बंध से मुक्त हो जाता है, तो निर्द्वंद हो जाता है, द्वंद रहता ही नहीं, ठीक है बेठी ऊंचा नीचा बढ़िया घटिया, फिर मुक्त है ना, मुक्ति है ना बंधन है, फिर न समाधि है ना व्युत्थान है, न श्रेष्ठ है न निकृष्ट है, सब सम हो जाते, स्वतः ही समतम होगी, उच्चते से नाम असली योग है। जो है वो तत्व मिल जाएगा, भक्त को भक्ति मिल जाएगी, जिज्ञासु को ज्ञान मिल जाएगा, योगी को योग मिल जाएगा, सेवक को सेव्य मिल जाएगा, भक्त को ईश्वर मिल जाएगा। ये द्वंद्व है, ठीक भी ठीक, राजी नाराजी नानी लाभ, इनको जो करते थपड़े लगता ही रहेगा, अनंत काल तक थपड़े कभी पूरा नहीं होगा। ये सुख आ गए, दुख आया, जन्म हो गया, मरना हो गया, जाना हो गया, आना हो गया, ये बना रहेगा। सुख और समता होने पर एक तत्व की प्राप्त हो जाएगी, सब अलचल मच जाएगी, स्वतः शांति आनंद, वो अंध स्वतः सिद्ध है, ये हानिला स्वतः सिद्ध नहीं है, ये सुख दुख जय पराजय स्वतः सिद्ध नहीं है, ये द्वंद्व स्वतः सिद्ध नहीं है, द्वंद्व रहित है वो स्वतः सिद्ध है, निर्द्वंद्व ही महा भाव को सुखम बंधा, सुख पूर्व मूत मन से मूत हो जाता है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, निर्द्वंदो नित्य सुस्तो निर्योग क्षेमा, निर्द्वंदो नित्य सुस्त, निराकार निर्द्वंद है, द्वंद्व है ही नहीं। किसी उपाय से इस द्वंद को मिटाकर समता ले आओ, शास्त्रों में जितने बताए वो उपाय, इसके सिवाय आपको कोई उपाय, जिस भाई बहन को जो उपाय दी गई उसी उपाय को लेकर समता ले आना है। सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हो गया उन पुरुषों ने यहाँ ही जीवित बस नहीं संसार को जीत ले, अर्थात जीवन मुक्त हो गए, जीते जीते ही मुक्त हो गए, बंधन से रहित हो गए, शरीर रहते रहते ही। इही तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, निर्दोष अंगी सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और जिसका मन सम हो गया तस्मात ब्रह्म की स्थिति, उनकी स्थिति ब्रह्म में हो गई स्वतः ही। मन में जो राग द्वेष हर्ष शोक छड़क घटिया बढ़िया है, ये बंधन है, इसे सुख दुख राग देश तेरे तरह जन्म मरण आना जाना आफत बनी रहती है। अरे सुधर ऊंचे उठे मौज हो गया निर्द्वंद हो गया, निशोक हो गया, निशंक हो गया, निशक निशंक शंका मिट गई, शोक मिट गया, चिंता मिट गई, भय मिट गया, अभय पद हो गया। स्वभाव किया ये द्वंद अपना बनाया हुआ है, निर्द्वंदता सहज है, स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन कृत्रिम है, बनावटी है, बनावटी बंधन को छोड़ा कि मुक्ति सतह सिद्ध है। यज ज्ञातवा न पुनर्मोह, फिर मोह नहीं होगा, क्यों मोह का कारण राग द्वेष और शोक है, जो सुख छोड़ दिया। बंदे मुक्ता सुख दुख संगीर गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मव्ययम् तत् तदव्यम पदम गच्छन्ती न तद्भाषति सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर वो परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ ही सबको स्वतः ही स्वाभाविक द्वंद्व विमुक्ता द्वंद्व से हित हो जाए। ये आवेगी इसमें न हर्ष करे न शोक करे, न ठीक समझे न बेठीक समझे, न निंदा करे न स्तुति करे, न राजी हो न नाराजी। ये राजी नाराजी में हमें नाप में फंस करके दुख पा रहे हैं, फिर दुख है ही नहीं। निर्द्वंदो ही माँ बहु सुखम बंधात प्रमुचते, सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाते हैं अपने आप स्वाभाविक। इस बात ये सहज अवस्था होता है, ये सहजावत उत्तम सहजावस्था मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा धमा धमा उत्तम सहजावस्था स्वाभाविक राग द्वेष और शोक नहीं, सहजावस्था स्वाभाविक। यही तेज सर्व ये सांग साम्य स्थित हमारा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक परिपूर्ण सम शांत सिद्धघन सिद्धघन आनंद घन पूर्ण आनंद पारानंद समानंद शांत आनंद घन आनंद निर्विकार आनंद एक रस आनंद अनंत रस आनंद आनंद आनंद परिपूर्ण आनंद आनंद नारायण नारायण।